الرجيم سورة الانفطار موضوع آپ کے پاس لکھا ہے تمہارا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس سے پہلے سورت کا موضوع تھا کہ اپنے ٹھکانے سے بھاگ نہیں سکتے, اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچو گے. اب سورت الانفطار کا موضوع ہے کہ وہاں پر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا, اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, تخویف اخروی, جس وقت آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, اور جس وقت ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب سمندر فجرت بہائے جائیں گے. واذا القبور بعثرت, اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. عالمت نفس ما قدمت, جان لے گا ہر نفس ہر جی ما قدمت. ما سے مراد خیر اور شر, جو خیر یا شر سے قدمت آگے کیا تھا, بأخرت اور پیچھے چھوڑا تھا. یا ایہا الانسان, اے انسان, ما غرک ربک الکریم, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. بے رب کا, اپنے پروردگار کے بارے میں. الکریم, جو بہت بڑے کرم والا ہے. کیا مطلب؟ ما غرہ کا بے رب کل کریم. بعض نے یہ مانا کیا کہ کس چیز نے تجھے رب کے کرم کے بارے میں دھوکہ دیا, اور مطلب یہ ہے کہ تو گناہ اس لیے کرتا رہا اور نافرمانی اس لیے کرتا رہا کہ اللہ کریم ہے, بخش دے گا. اللہ کے کرم نے تجھے, اللہ کے کرم سے کس چیز میں نے دھوکے میں ڈالا. مراد یہ ہے کہ تو ہر قسم کی نافرمانی اس بنیاد پہ کرتا رہا کہ اللہ کریم ہے مجھے بخش دے گا, لیکن یہ معنی درست نہیں. بعض نے یہ معنی کیا ہے لیکن یہ معنی درست نہیں. یہاں ما غرہ کا, اس دھوکہ سے مراد ہے اس کے شرک میں ڈالنا اور شرک کو کفر کا ارتکاب کرانا. آگے بے رب کا الکریم, یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے رب اور پالنہار اللہ تھا الکریم اور عظیم الصفات ہستی اللہ کی, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا کہ ایسے اللہ کے ساتھ بھی تو شریک بنانے لگا. جو تیرا رب تھا اور الکریم عظیم تھا, تھا بھی رب ربوبیت اس کی ماننے کے بعد, اور اس کا کرم والی صفت یعنی عظمت ماننے کے بعد, پھر تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو ایسی ذات کا بھی شریک بنانے لگا. الذی خلقک کا بے رب کا, اوپر لکھا ہے معنی اول, پہلا معنی, اور معنی اول از اغترار, اس دھوکے میں پڑنے کا. پہلے معنی یہ تھا کہ وہ تیرا رب ہے, پالنہار ہے, رب سمجھ کے بھی اوروں کو اس کا شریک کرنے لگا الکریم. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ عظیم الصفات اور بڑے کرم والی ذات ہے, اس کے باوجود پھر بھی تو شرک میں مبتلا ہو گیا. الذی خلقک کا یہ تیسرا معنی اغترار کا. غیر اللہ کو پوجتا ہے، نامراد کبھی دیکھ تو صحیح، الذی خلقک کا اس ذات نے تجھے پیدا کیا، وجود بخشا، فسواک اور درست بنایا تجھے، سواک ظاہری اعضاء کے ساتھ یعنی برابر کیا، تسویہ کا معنی یہ ہے، تسویہ فی الاعضاء الظہری، ظاہری جو اعضاء ہیں ان میں اللہ نے تجھے برابر رکھا، آنکھیں اپنے مقام پہ رکھی، یہ نہیں کہ ایک آنکھ نیچے اور دوسری ماتھے پہ رکھ دیتا، یہ بھی کر سکتا تھا لیکن اس کو تسبیح نہ کہتے، اسی طرح ناک کا ایک سوراخ بڑا کر دیتا پورا ساکٹ کی طرح اور ایک چھوٹا رہ جاتا، یہ کر سکتا تھا لیکن اس کو تسبیح نہ کہتے، اسی طرح تیرا ایک کان یہاں پر آتا بکری کی طرح اور ایک بالکل چھوٹا سا ہوتا، وہ تخلیق پھر بھی ہوتی، خالق کا پھر بھی ہوتا، لیکن اس کا نام تسبیح نہیں، تسبیح کا مطلب تیرے اعضاء کو جو رکھنے کی جگہ تھی اس میں مناسب جگہ پہ رکھا، اس لیے اس کا اردو ترجمہ درست بنایا تجھ کو، درست بنایا تیرے ظاہری اعضاء کو متناسب بنایا، اور فہادہ لاکا باطنی بناوٹ کے ساتھ ہے کہ معتدل بنایا تجھے، تیرا مزاج اور تیرے اندر کے اعضاء اندام، تیرا دل، تیرا دماغ، تیرے سوچنے کی قوت، تیری قوت حافظہ، یہ ساری چیزیں جو باطنی اعضاء ہیں، دیکھو نا انسان کے دو طرح کے اعضاء، ایک اعضاء ظاہری آنکھیں، کان، ناک، سر، بازو، پاؤں، یہ ظاہری اعضاء ہیں، تو فسبا کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اور باطنی قوا دل، دماغ اور پھر اس کی اندر کی حرکات اور یہ ساری چیزیں باطن کے ساتھ رکھی ہیں، اس لیے اردو میں معنی ہوگا معتدل بنایا تجھے، برابر بنایا، درست بنایا اور معتدل بنایا، اعتدال رکھا، فی ای صورت، بیچ جس صورت کے، ما شاء رکبا کا، بیچ جس صورت کے جہاں تجھے مرکب کر دیا، رکبا کا، یہ چھٹا معنی آ گیا، کتنے معنی، یہ معنی کس کے، معنی از اغترار، یہ چھ چیزیں تو تھی نا، پیدا بھی کیا، پہلی چیز تھی تیرا رب ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا، دوسری چیز بڑے کرم والا، تیسری چیز تیرا خالق، چوتھی چیز تیرا ظاہر کو درست بنانے والا، پانچویں چیز تیرے باطن کو درست بنانے والا، اور چھٹی چیز تجھے صورت کو صحیح بنانے والا اور تیری ترکیب کو صحیح بنانے والا، یہ چھ چیزیں تھیں، لیکن تو پھر بھی قبر کی پوجا پہ جا کھڑا، پھر بھی تو کہتا ہے بابا بھی مختار ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ما غرہ کا، اور کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، جب یہ چھ چیزیں موجود تھیں کہ الہ اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس کے باوجود ان چھ معنی کے، پھر بھی ما غرہ، پھر بھی تو کوئی قبر کو پوجتا ہے، کبھی تازیہ تبوت کو پوجتا ہے اور کبھی کاغذ کا پجاری بنا ہے، کیا چیز ہے، وہ چیز ہے کون سی جس نے تجھے رب سے ہٹا دیا اور شرک کرا دیا، یہ مطلب ہے، کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین بالدین جزا کے دن کو، تکذیب دافع اعتذار، یعنی تکذیب میں ایسے، کیا ہے آگے، ایسے منہمک ہو کے، بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور حالانکہ تم پر لحافظین، اعمال لکھنے والے ہیں، لحافظین محافظ ہیں، مراد ان محافظین سے نام اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے کرامن، بڑے عزت والے ہیں عند اللہ، مراد کیا ہے کرامن، ان کی وصف ہے، وہ زیادتی نہیں کرتے، کرامن بڑے مکرم ہیں، اللہ کے ہاں خیانت نہیں کرتے اور زیادتی نہیں کرتے، جو تم کرتے ہو وہی چیز لکھتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ ڈنڈی نہیں مارتے، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں ہر چیز کو، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں، یعلمون جانتے ہیں ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، انہی کی لکھت پہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، انہی کی لکھت پر فیصلہ ہوگا، وہ جو اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، ان الابرار، وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نیک لوگ، لفی نعیم، بیچ نعمتوں کے ہوں گے، ان الفجار، اور بے شک فاجر لوگ، جہاں فجار فاجر فجور کا اعلیٰ درجہ شرک مراد ہے، مشرک لوگ، لفی جہیم، بیچ جہنم کے ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس کو، اس دن کو، یعنی دن جزا کو وہ داخل ہوں گے، وما ہم عنہا، اور وہ نہیں ہوں گے اس سے غائبین، بغائبین، ذرا بھی غیب ہونے والے، نکلنے والے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں فجار سے مراد کون ہے، مشرک، اس لیے آگے صفت آ رہی وہم، وما ہم انہا بغائبین، وہ نہیں ہوں گے اس جہنم سے غائب ہونے والے، جو مومن جہنم میں جائیں گے وہ پھر نکل آئیں گے، اور اس پر اپنے مقام پہ کتی ادلہ موجود ہیں، وہ پاک ہونے کے بعد جہنم سے آ جائیں گے، صرف تطہیر عن الذنوب کے لیے وہ جہنم کا چکر لگائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے باہم انہا بغائبین، یہ مشرک لوگ ہوں گے، وما ادراکا ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم ما یوم الدین کیا ہے، وہ دن جزا کا، ثم ما ادراکا، پھر ہم کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم کیا ہے دن جزا کا، یہ تکرار اور یہ انداز تفخیم اور تعظیم اور تحویل کے اظہار کے لیے ہے، یوم لا تملکو، یہ موضوع سورت ہے، یوم لا تملکو، جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی ناری نوری، کوئی پیر فقیر، کوئی نبی ولی، وہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، شابش، ذاتی عطائی کہاں سے نکالا، لا کس پہ داخل ہے، فعل پر، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہوگا، نہ ذاتی اختیار، نہ عطائی اختیار، نہ کلی اختیار، نہ جزی اختیار، نفسن، کوئی نفس، کوئی پیر فقیر، ناری نوری خاکی، کسی کو، لنفسن، کسی نفس کے لیے، شیئن، ذرا برابر بھی، شیئن، یہ شیئن نکرا تاتن نفی بھی تامیم، تنوین تنکیر کی، شیئن، اور شیب مادہ تن آمے، ذرا بھی مالک نہیں ہوگا، یہ رد ہے بریلویت کا جو پیروں کے اختیار مانتے ہیں، اور یہ رد ہے موجودہ گندی دیوبندیت کا جن کا نظریہ بھی وہی ہے، اور یہ رد ہے شیعت کا جو اماموں میں یہ رتبے مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور رد ہے عیسائیت کا جو بی بی مریم عیسیٰ کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں فیصلہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نفسن لنفسن شیئا، کسی نفس کا بھی، کسی نفس کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، والامر، اور سارے کا سارا اختیار, یہ سارے کا سارا اختیار کہاں سے آئے؟ شابش. ہاں آج ساری چیزیں توڑ دو, آج بولو تاکہ ختم ہو جائے. ہاں یہ جلدی ختم ہو پھر مسائل شروع کرتے ہیں. بل امرو یوم للہ, اختیار سارے کا سارا ہوگا اس دن للہ, صرف اللہ کے لیے. ہاں جی بس صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہوگا. موضوع سورت, کوئی شخص اپنا نام خارج نہیں کرا سکے گا, پہلے فرمایا کوئی چھڑا سکے گا نہیں, اب فرمائیں گے اس صورت میں کہ قیامت کے دن جو رجسٹر میں نام آ گیا اس کو کٹوا بھی کوئی نہیں سکے گا, چھڑا بھی کوئی نہیں سکے گا, رجسٹر میں آیا ہوا نام کٹوا بھی کوئی نہیں سکے گا. سزا ضرور ملے گی, بربادی ہے واسطے کم تولنے والوں کے. الذین, وہ لوگ, اذا اکتالو, الذین کے اوپر ہے کوئی عبارت؟ ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, نہیں تو رمن دو. ویلن, بڑی بربادی ہے واسطے گھٹانے والوں کے. الذین, یہ تشریح ہے, الذین اذا اکتالو, وہ جو جب ماپ لے میں جب بھر لیتے ہیں, ایک تالو کا معنی جب کہ بھر لیتے ہیں, الناس اوپر لوگوں کے, تو پورا پورا لیتے ہیں, دوسروں سے لینا ہو پورا پورا لیتے ہیں. یا الا ذکر کیا ہے, ان نہیں ذکر کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ الا استعلاء کے لیے ہے, اور مقصد یہ بتلانا ہے کہ وہ زبردستی کرتے, زبردستی چڑھ کے لیتے ہیں. حضرت دلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں, چڑھ کے لیتے ہیں, چڑھ کے, سمجھتے ہو چڑھ کے لینا. ہاں جب لینے لگتے ہیں نا, اگلا تھوڑا پائے کہتے بھر ہوئے, ہیں چڑھ کے لیتے, بھر کے دے, بھر کے دے, پورا کر کے دے. اے پورا پورا لیتے ہیں. اذا کالوہم, اور جب بھر کے دیتے ہیں, او وزنوہم, یا وزن کر کے دیتے ہیں, یخسرون, تو کم گھٹا لیتے ہیں, کمی کرتے ہیں, لینا ہو زیادہ لیتے ہیں اور دینا ہو کم دیتے ہیں. یوم یقوم الناس, جس دن کھڑے ہوں. ہاں الا یظنو, قریب توبہ ہے, کیا نہیں گمان کرتے یہ, انہم مبعوثون, کہ یہ زندہ کیے جائیں گے, لے یوم لام بمانا پی, بیچ دن کے, عظیم, لے یوم عظیم, فی یوم عظیم, بیچ دن بڑے کے, یوم یقوم الناس, یہ تشریح یوم عظیم کی, جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ, لرب العالمین, رب العالمین کی راہ دیکھتے. کلا ان کتاب الفجار, کلا پکی بات ہے, یہ کلا حقہ کے معنی میں ہے, کلا پکی بات ہے, ان کتاب الفجار, بے شک رجسٹر کافروں کا, لفی سجین, البتہ بیچ سجین کے ہوگا, وما ادراکا, یہ استفہام تحویلی ڈر لگانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, وما ادراکا, اور آپ کو کیا معلوم, ما سجین, کیا ہے سجین, یعنی وہ کتاب جو سجین میں ہوگی, وہ کیا کتاب ہے, کتاب, وہ کتاب ہے مرقوم, لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین, بڑی بربادی ہوگی اس دن, للمکذبین, واسطے جھٹلانے والوں کے, وہ جو جھٹلاتے تھے, بے یوم الدین, دن جزا کو, وما یکذب بہ, اور نہیں جھٹلاتے تھے اس کو, نہیں جھٹلاتا اس کو, الا کل معتد, مگر ہر معتد, حد سے نکلنے والا, عقیدے میں اسیم اور گناہگار, اسیم فی العمل, بد کردار. ابتداء عمل کا قیامت کو جھٹلانے والا وہی ہوگا جو بد عقیدہ بد عمل ہوگا. اذا تتلا علیہ جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیاتنا ہماری آیات قال اساطیر الاولین کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. کلا بل یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کلا بل رانا علا قلوبہم بلکہ زنگ چڑھا دیا ان کے دلوں پر. ما کانو یک سے بول اعمال شر کا ما سے مراد وہ اعمال شر کانو یک سے بول جن کو کمایا کرتے تھے شرک کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا اور ان پہ مہر جباریت لگ گئی اس لیے مانتے نہیں. کلا کلا بمانا حقا بے شک انہم ان ربہم بے شک وہ لوگ ان ربہم اپنے رب سے یوم اذن اس دن لمحجوبون البتہ پردے میں ہوں گے ان کو اللہ کی زیارت نہیں ہوگی. محجوبون پردے میں ہوں گے کون جن کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا شرک اور کفر کا تو قیامت کے دن وہ محجوب ہوں گے. محجوب ہونے کا مطلب اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. اسی سے اہل سنت نے استدلال کیا کہ معلوم ہوتا ہے ان کے جرم کی وجہ سے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے گا. تو واضح بات ہے اگر مومن بھی محروم ہوں تو یہ سزا نہیں بنتی. اگر مومن بھی اللہ کا دیدار نہ کر سکے تو یہ سزا تب بنتی ہے کہ مومن خدا کا دیدار کرے اور کافر خدا کا دیدار نہ کرے. تو جس طرح اور ادلہ ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا ایک دلیل یہ بھی ہے اللہ نے کافر کے بارے میں فرمایا ماجوبول کہ وہ پردے میں ہوں گے اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. تو معلوم ہوتا ہے مومن خدا کا دیدار کرے گا. ایک بات. دوسری بات حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنے مرشد کی نقل کی ہے مولانا حماد اللہ حالیجوی کی. یہ بات ذرا سمجھنی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ارواح تانا عالم ارواح وہاں پر روحوں کو اللہ تعالی کے ساتھ عشق درجے کی محبت تھی. کیا سمجھ رہے ہو؟ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ ارواح کی محبت اور عشق کے درجے کی محبت تھی. بہت بڑی محبت تھی. جب انسان عالم دنیا میں منتقل ہوا تو وہ محبت بھول گیا اور وہ محبت اس میں نہیں رہی. ہاں ایمان والا اشد حبا للہ ایمان والے کے دل میں خدا کی عظمت بھی رہی خدا کی محبت بھی رہی. آج بھی جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی خدا کی محبت زیادہ ہوگی. اب دیکھیں نا باپ کو چھوڑا ہے خدا کی محبت میں ماں کو چھوڑا ہے خدا کی محبت میں. محبت ہی ہے نا. اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو آپ نیند قربان کرتے؟ یہ الگ مسئلہ ہے محسوس ہو یا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ محبت الہی ہے. گردنیں کٹانے والے گردنیں کٹوا رہے ہیں اللہ کی محبت میں اور خاندان چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کی محبت میں اور برادری کے رشتے توڑے جا رہے ہیں اللہ کی محبت میں. اور بعض ایسے اہل اللہ ہوتے ہیں کہ ان پر یہ حجاب محبت نہیں رہتا. ان کے دل آپ اور ہماری عقلی محبت ہے لیکن ان کی محبت حسی بن جاتی ہے اور حسی محبت میں اللہ تعالی کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی. اور یہ دنیا میں حجاب آ گیا جو احساس نہیں ہو رہا اس احساس سے حجاب آ گیا. قیامت کے دن یہ حجاب اتر جائے گا اور ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس اس قدر زیادہ ہو جائے گا, اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ جنت کی نعمتیں بھی دیدار الہی کے بغیر وہ نامکمل نظر آئیں گی. وہاں پر جنت سے بھی چس نہ ہو سکی. تو ایسے مقام پر اللہ رب العزت مومنین کو اپنی زیارت کروائیں گے, اور جب محبوب حقیقی کا دیدار ہوگا, سبحان اللہ, ہیں یہاں دنیا میں اسی اللہ کے لیے جانے کٹوانے والے, دنیا میں اس کے لیے محنتیں کرنے والے, اور قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب اور معبود کو دیکھیں گے, تو وہ ایسی لذت ہوگی جو خدا کی جنت میں بھی لذت نہیں اور نعمتوں میں بھی لذت نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں, مشرک اور بےمان قسم کے لوگ, یہ یوم اذن جتنے اور عذاب ہوں گے, ایک سزا ان کو یہ بھی ملے گی کہ وہ رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. ثم انہم لسال الجحیم, پھر وہ لسالو داخل ہونے والے ہیں الجحیم جہنم میں. ثم یقال, پھر کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ ہے وہ عذاب تھے تم اس کی تکذیب کرتے. کلا ان کتاب الابرار, کلا پکی بات ہے, ان کتاب الابرار رجسٹر نیکوں کا لفی الیین, الیین کے اندر ہوگا. وما ادراکا, اور آپ کو کیا معلوم, ما الیون, کہ وہ کتاب الیین میں کیا ہے, کتاب مرقوم, وہ کتاب ہے لکھی ہوئی کتاب ہے. ہاں کیا معنی ہوگا, ما ادراکا ما الیون, کا کیا پتا ہے آپ کو کہ وہ کیا اعمال نامہ ہے الیین میں رکھا ہوا. مرقوم یشہدہ المقربون, حاضر ہوں گے اس کو المقربون, مقرب لوگ. المقربون کس کو حاضر ہوں گے, الیین کو, کس کو حاضر ہوں گے, یشہدہ المقربون, داخل ہوں گے, حاضر ہوں گے اس الیین میں المقربون, مقرب لوگ. ان الابرار لفی نعیم, یہاں پر دو باتیں سمجھ لو, ایک بات ہے ایک لفظ آیا سجین کا اور دوسرا لفظ ہے الیین کا. سجین کیا چیز ہے, ایک آپ کے پاس عبارت لکھی ہے اس کو ذرا دیکھو, وہ ایک مقام ہے اسماء سابعامی اور الیین, مقام ہے ساتویں آسمان میں جو مستقر ہے ارواح مومنین کا, وہاں پر مومنوں کی روحیں رہتی ہیں, جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں کاف سے آیا اذ بیان القرآن, یہ بیان القرآن حضرت تھانوی کی عبارت ہے, اور جہاں پر سجین پر بھی حضرت نے یہ لکھا. اب سمجھو سجین کیا چیز ہے, سجین وہ مقام ہے جہنم کا گڑا ہے جو ساتوں زمینوں سے نیچے ہے, جہاں جہنم ہے تو جہنم کا گڑا اور جہنم کا قید خانہ, اس کا نام سجین ہے. جب آدمی کے یہ رجسٹر ہوتے ہیں اعمال نامہ, یہ جہنمی آدمی کے رجسٹر اس سجین کی طرف جاتے ہیں, دفتر سجین میں, اور نیک آدمی کے اعمال نامہ اور رجسٹر جاتا ہے الیین میں. ابتداء جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کی کتابیں, اس کے رجسٹر, اس کی اعمال نامہ نیک آدمی کا الیین میں, برے آدمی کا سجین میں, اور مرنے کے بعد اس کی روح بھی وہاں پہنچ جاتی ہے الیین میں, اور برے آدمی کی روح پہنچتی ہے کہاں, سجین میں. یہ دونوں مقام, الیین بھی جنت کا ایریا ہے اور سجین یہ جہنم کا ایریا ہے, یہ کوئی الگ جہان نہیں. حضرت تھانوی کا خیال یہ ہے کہ یہ سجین یا الیین یہ کوئی برزخ کا ایریا ہے اور یہ جنت کا ایریا نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہی خیال ہے کہ الیجین اور سجین, اسی طرح مجدد الف ثانی اور بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ الیجین اور سجین یہ مقام برزخی ہے, جنت کے ایریے نہیں. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اشرف الجوام میں پوری بات کی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ جو ہے, اس عالم برزخ مستقل جہان ہے, اس میں زمین بھی ہے جو کچھ ہماری زمین کے مشابہ ہے, کچھ آخرت کی زمین کے مشابہ ہے, اور اس کا آسمان بھی ہے کچھ ہمارے آسمان کے مشابہ, کچھ آخرت کے آسمان کے مشابہ. اور اس کے اندر حضرت تھانوی فرماتے ہیں, دلیل بھی دی ہے, فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر آتے ہیں نا سوال کے لیے, تو اس وقت مردے کو عصر کا وقت سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جہاں اس زمین میں تو کوئی عصر کے وقت دفن ہوتا ہے, کوئی صبح کے وقت, کوئی رات کے وقت, تو وہ کس جہان کا سورج ہے جو غروب ہو رہا ہے؟ اس جہان کا سورج تو نہیں ہے. اس جہان تو صبح بھی دفن ہوتے ہیں, شام کو بھی دفن ہوتے ہیں, تو وہ اثر والا سورج کس جہان کا ہے؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں وہ برزخی سورج ہے اور وہ برزخی جہان ہے, وہ مستقل جہان ہے برزخ کا, جس میں آسمان, زمین, برزخی قبر جس کا نام قبر شرعی اور حساب کتاب کا سارا مقام, وہ سارے اتوار وہ روح کے ساتھ ہیں. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو تو کوئی بعید نہیں, لیکن اگر سجین کو جہنم کا ایریا تسلیم کیا جائے اور الیجین کو جنت کا ایریا تسلیم کیا جائے, جیسا کہ حدیث شہداء میں آئے گا, حدیث شہداء میں کہ شہداء کی روحیں جنت کے جنت میں چرتی ہیں, اور وہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے اللہ کا نادیل ان کے لیے کندیلے ہیں, وہ اللہ کا تم بالعرش جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایریا جنت کے ہی ہے. اب ظاہر بات ہے شہید کی روح بھی الیجین میں ہے, اور الیجین کی یہ حدیث واضح تشریح کر رہی ہے کہ ان کے کندیلے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت جو ہے الیجین یہ مقام جنت کا ایک ایریا ہے. اس پر سب سے بہترین بات مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن میں ہے. مفتی شفیع صاحب نے جہاں پر زبردست بات کی الیجین سجین پر احادیث لے آیا, اور بہترین بات آپ کو مل جائے گی آٹھویں جلد معارف القرآن میں اردو میں ہے, اور بہت سونی بات کی ہے اس مقام پر مفتی شفیع صاحب نے. حیات شہداء کو بھی جہاں پر حل کیا, اور روح المعانی والے بزرگ ان کی بھی بہترین بات ہے, ابن کثیر, اور اسی طرح ایک احوال القبور ہے ابن رجب کی, احوال القبور ابن رجب الحنبلی بہت بڑا امام ہے, اس کی بخاری کی شرح بھی ہے فتح الباری اس میں, اور آپ کی یہ جو شرح عقیدہ تہابیہ, شرح عقیدہ تہابیہ, اس شرح میں بہت زبردست اس نے ساری روایات جمع کی ہے, کہ خلاصہ جن کا یہ ہے کہ موت کے بعد اچھے آدمی کی روح جنت میں جاتی ہے اور برے آدمی کی روح سجین اور جہنم کے گھروں میں جاتی ہے, اور ارواح کا مستقر یہی ہے جنت, مراتب مختلف ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بخاری کی حدیث آپ فرماتے ہیں, دخلت الجنہ تھا, میں جنت میں داخل ہوا, میرے ساتھ جبریل میکائیل تھے, اور میں نے دیکھا ایک مکان, میں نے پوچھا کس کا ہے, انہوں نے کہا آگے چلو, آگے میں نے اور ایک بلڈنگ دیکھی, میں نے کہا یہ کس کا ہے, انہوں نے کہا آگے چلو, میں نے پھر آگے جا کے ایک بلڈنگ دیکھی, تو انہوں نے میں نے پوچھا یہ کس کا ہے, تو انہوں نے کہا ہاذا منزلوں کا یا رسول اللہ, یہ آپ کی بلڈنگ اور منزل ہے, یہ کسی کتابڑی کا حوالہ نہیں ہے جس میں محمد بن مروان ہو, یہ کون ہے, امام بخاری کی صحیح بخاری اس کی حدیث ہے، تو فرمایا وہاں پر وہ جبریل اور میکائیل مجھے کہنے لگے کہ تو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، آپ داخل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ انہو قد باقی اللہ کا عمر، تمہاری ابھی دنیا کی زندگی باقی ہے، جب دنیا کی زندگی والا بس والا بس تک ملتا بس تک ملتا، جب تو دنیا کی زندگی کو پورا کر لے گا، اس تک ملتا جب پورا کر لے گا تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو نیچے والی پہلی بلڈنگ تھی دار و عامت المومنین، وہ بلڈنگ تھی عام مومنوں کی، اور اس کے بعد تھی وہ دار و شہداء تھا، شہیدوں کی حویلی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مراتب مختلف ہیں، مومنین کی ارباب بھی جنت میں اور انبیاء کی ارباب بھی جنت میں، انبیاء کی ارباب کا مقام رفیق اعلیٰ، یہ خود 10 احادیث میں بیان ہوا ہے، تو وہ قیامت تک وہاں رہیں گی، اس للر پارٹی والی بات کوئی نہیں جو روح دوئے دیار پھر واپس آئے ہوئے، یہ ایک بات، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ سجین جہنم کا گڑھا ہے اور الیجین مقام جنت ہے، اس پر عقائد اسلام دیکھ لیں وہ بھی بہت اچھا ہے، بہترین سارے اکابر کی مصدہ کا کتاب اور عقائد کی کتاب، اس میں بہت خوبصورت اس نے لکھا، اس پر مفتی شفیع صاحب نے استدلال کیا، یشہد المقربون، فرماتے ہیں اس کو حاضر ہوں گے المقربون، مقرب لوگ یعنی ارواح مقربین وہ اس کو جائیں گی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علل ارائک ینظرون، اوپر مسندوں کے ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، عجائب جنت کو، تعارف فی وجوہہم پہچانے گا تو ان کے چہروں میں، نظرت النعیم تازگی نعمتوں کی، او بڑے خوش و خرم ہوں گے، اور بڑے مل پھل میوے کھانے والے، اور اس کا اثر اس کے چہرے پہ ہوگا، بڑی تازگی اور بڑی رونقیں ہوں گی، یسقون من رحیق مختوم، یسقون پلائے جائیں گے مر رحیق، شراب خالص مختوم، مہر زدہ وہ کھلی ہوئی بھی نہیں ہوگی، مہر زدہ ختامہ مسکن، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، وفی ذالکا اور اس کے اندر، ذالکا ترغیب ہے، فی ذالکا اور اس میں، فلیتنافس المتنافسون چاہیے کہ رغبت رکھیں، رغبت رکھنے والے، ومزاجہ من تسنیم اور ملاوٹ ہوگی اس کی تسنیم سے، تسنیم کیا ہے؟ خود قرآن بیان کر رہا ہے، عینا یعنی چشمہ، یشرب بہا المقربون پیئیں گے اس چشمہ سے، المقربون سابقون، المقربون انبیاء اولیاء نیک آدمی، ان الذین اجرموا زجر غلطی اول، کیا لکھا ہے؟ تحقیر آل حق، اس پر اس غلطی پر زجر آ رہا ہے، ان الذین اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانو من الذین آمنو تھے وہ دنیا کے اندر، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکونا ہنسا کرتے تھے، تاکیرن ہے مذاق اڑاتے تھے، اور دیکھو انہیں یہ بوتیاں دیکھو، یہ ہیں جنت جانے والے، ان کی شکلیں دیکھو، فَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب گزرتے تھے نا ان کے پاس سے، يَتَغَامَزُونَ يَتَغَامَزُونَ اکھیاں دے اشارے مار دے، اکھاں مار دے، اکھ مار دے، جا مارنا جان دے، اکھ پنجابی مانا، گزرتے تھے نا تے اکھاں مار دے، تکو نا اشارے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، دیکھو ذرا شکلیں ان کی، فَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمْ، اور جب لوٹتے تھے اپنی زنانیوں کے پاس، ان قلبو، لوٹتے تھے بولیاں مارتے ہوئے کہ آج ایک مولوی مجھے ملا نا وہابی اور مماتی، میں نے اس کو یوں کہا، اتنی سنائی نا گالیاں دی، یہ جاتے ہیں زنانیوں کے پاس گپے لگاتے ہیں بولیاں مارتے ہوئے، اور جب دیکھتے ان کو کالو، ہاں جب دیکھتے، توجہ ہے یا نہیں ہے، ہاں جب دیکھتے ان کو کالو، کہتے ان ہا اولائے لزالون، یہ اہل سنت سے خارج ہیں، جب ان کو دیکھتے تھے کہتے یہ گمراہ ہیں، یہ اہل سنت سے خارج ہیں، وما ارسلوا علیہم حافظینا، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے اوپر ان کے حافظینا، نگرانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے، فالیوم، پس آج کے دن، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار، کافروں پر، یضحکون، ہنستے ہوں گے، آج کے دن مومن کافروں پر ہنسیں گے، کافر کی بھونک آئے گی جہنم میں، یہ اوپر کر ہاں کھاڑو مزہ چکھئی، ہاں چس آئیے کہ نہیں، اے یضحکون علی الارائک، اوپر مسندوں کے ہوں گے، ینظرون، دیکھنے والے، حل صوب الکفار، حل بمانہ کر دے، صوب با بدلہ، تحقیق بدلہ دے دیے گئے کافر، ما کانو یفعلون، جو تھے وہ عمل کرتے، کام کرتے، ان کا بدلہ ان کو مل گیا، سورت الانشقاق، موضوع آپ کے پاس لکھا ہے، جہنم میں کئی حالات ہوں گے مشرکوں کے، پہلی سورت میں تھا کہ دفتر نام اعمال سے اپنا نام خارج نہیں کروا سکیں گے، اب آیا کہ جہنم میں کئی حالات ہوں گے مشرکوں کے، اذا السماء انشقت، تخویف اخروی ہے، جس وقت آسمان پھٹ پڑیں گے، انشقت، نزول غمام، ملائکہ ہوگا، آسمان پھٹ پڑیں گے، بوقت نفخ ثانیہ، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، وحزنت لربہا، وحقت، ذرا خیال کرو ترجمے پر، وحزنت، اور کان لگائے گا، کان لگاوے گا آسمان، لربہا، لربہا، کیا مطلب، لے حکم ربہا، اپنے رب کے حکم کی طرف، آزینت ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، آسمان کی طرف، اور معنی کیا ہوگا، اور کان دے گا آسمان اپنے رب کے حکم کی طرف، وحقت، اور لائق بھی ہے اس کے کان لگانا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس وقت زمین مدت بچھا دی جائے گی، دراز کی جائے گی، ربڑ یا چمڑے کی طرح، جس طرح ربڑ کو کھینچا جاتا ہے یا چمڑے کو کھینچ کے دراز کیا جاتا ہے، اس طرح زمین کو دراز کیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی، مَا فِيهَا، ڈال دے گی باہر، مَا فِيهَا، جو کچھ اس کے اندر ہوگا، مردے وغیرہ یا جتنی چیزیں اس کے اندر، جب ایسے کھینچیں گے نا تو ہر چیز جو پیٹ میں ہوگی وہ باہر آ جائے گی، وتخلت، اور خود خالی ہو جاوے گی، وحزنت لربہا، وحقت، وحزنت، کان لگائے گی زمین، لربہا، اپنے رب کی طرف، یعنی رب کے حکم کی طرف، وحقت، اور لائق بھی ہے اس کے کان لگانا، یا ایہا الانسان، ترغیب الی الاعمال الصالحہ، اے انسان، انکا کادح، بے شک تو کسب کرنے والا ہے، الی رب کا، اپنے رب تک پہنچنے تک، الی رب کا، رب کے پاس پہنچنے تک، یعنی موت تک، کادح کا معنی مشقت کرنے والا، کادح کا معنی کسب کرنے والا، کمائی کرنے والا، قدحن کسب کرنا. ذرا خیال کرو بزرگو دوستو, انکا قادحن, اے انسان جن سے انسان ہے تو مشقت میں ہے اور مشقت میں رہے گا, قسم میں ہے قسم میں رہے گا, کب تک؟ الا ربیہ, اپنے رب تک جب تک پہنچتا نہیں, پاس پہنچنے اپنے رب کے. مراد کیا ہے؟ موت. تیرے قسم اور محنت کی انتہا موت ہے. فمولا کی ہے, اس کے دو معنی ہیں. فمولا کی ہے, بس تو ملنے والا ہے اس کو. ایک معنی مولا کی ہے, ہی ضمیر کا مرجع رب ہے. مولا کی ہے, تو ملنے والا ہے اپنے رب کو. اور دوسرا معنی مولا کی ہے, ملنے والا ہے اپنے عمل کی جزا کو, جو کیا اپنے عمل کی جزا کو ملنے والا ہے. حدیث ہے ابو داؤد 43 میں. ابو داؤد, ایک تو یہ سیاستہ والی کتاب ہے, اس کو تھوڑا چھیڑو, تھوڑا اس کو چھیڑو. یہ نہیں, ابو داؤد 43, یہ مستقل مسند ہے, مسند ہے. اور اس میں حدیث آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اشما شیتا, اشما شیتا, فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, اشما شیتا, کہ اللہ کے محبوب آپ زندہ رہیں, ما شیتا, جتنا چاہتے ہیں. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, بے شک آپ میت ہونے والے ہیں. وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ, اور محبت کر جس سے مرضی تیری. فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ, ایک وقت آئے گا تو اس سے جدا ہونے والا ہے. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ, اور عمل کر جو چاہے. فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ, بس تو ملنے والا ہے اپنے عمل کو, یعنی عمل کی جزا کو. یہ اب حدیث آ گئی ابو داؤد میں. معلوم ہوتا ہے جبریل بھی مماتی ہے. اشما فَإِنَّكَ, یہ تو کہتے ہیں میت کہنے ہی گناہ ہے. جبریل کہتے ہیں جتنا زندہ رہنے رہے, ایک وقت آئے گا تو میت ہو جائے گا. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, تو میت ہو جائے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا. یہ ہو گیا جی. تو بلا کیے کہ کتنے معنی میں نے کیے؟ تو فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ, بہرحال وہ شخص, من اوتیا, جو دیا گیا, اعمال نامہ اپنا, بے زمینے ہی اپنے دائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَا يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, بس ان قریب حساب لیا جائے گا. حِسَابًا يَسِيرًا, حساب آسان سا. وَيَنْقَلِبُ, اور مڑے گا اپنے اہل کی طرف, جنت میں, مسرورا, خوش ہو کر. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابًا, بہرحال وہ شخص جو دیا گیا کتاب اپنی, اعمال نامہ اپنا. وَرَاءَ ظَهْرِهِ, پیچھے اپنی پیٹھ کے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, بس ان قریب پکارے گا, بلائے گا موت کو. اب دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات تو ہے يُحَاسَبُ, بول پڑھو جی, تو آپ کی محنت کر رہا ہوں, بول پڑھو. يُحَاسَبُ حساب یسیرا, یہ حساب یسیر کیا ہے؟ آسان حساب. یسیر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلاکا, لیس احد یحاسب الا ہلاکا. کیا مطلب؟ فرمایا جس کا بھی حساب ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا. یہ آپ نے بیان کیا تو ام المومنین بول پڑی. واہ, ام المومنین کو بھی اللہ نے کیا علم دیا تھا, ہیں, بول پڑی. اور کہتی ہیں علیس اللہ یقولو, کیا اللہ نہیں فرماتا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کا حساب ہوا وہ تباہ ہو گیا. اور ام المومنین نے کیا کہا؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا من اوتیا کتابہ بجمین ہی فیحاسب فسوف یحاسب حساب یسیرا. قرآن تو کہتے ہیں حساب یسیر ہے اور آپ فرما رہے ہیں ہلاکا, وہ ہلاک ہوگی. یا پیغمبر کے سامنے حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دے رہی, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. ام المومنین پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر, اور ہے بخاری شریف. آج اگر ہم قرآن پیش کریں نا, یہ تو مروانے شروانے والی روایتیں لاتے ہیں اور شدی شدی والی, اور کہتے ہو کہ حدیث کے منکر ہیں. حدیث کے منکر ہے الو گا, حدیث کے منکر نہیں, تمہارے باپ کے منکر ہیں. تمہارے مروانے شروانے کو نہیں مانتے حدیث کے منکر. ہاں تو لیکن ام المومنین سامنے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب آپ کہتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے حساب یسیرا. یہ تو آپ نے پھر جواب دیا, آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا میری حدیث کو قرآن سے ٹکرا دیا. یہ جس طرح یہ مارکہ کہتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حساب یسیر ہے نا, فذالک الارض ذالک الارض, یہ صرف پیشی ہوگی. صرف کیا ہوگی؟ پیشی. پیشی نہیں, پیشی. عرض ہوگا, پیشی ہوگی. پیشی ہونے کا مطلب اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی ابن آدم تو نے یہ گناہ کیا تھا, کیا تھا, چل جا جنت میں. بس تھوڑی سی پیشی ہوگی, جا جنت میں. یہ ہوگا عرض حساب یسیر. اور من نوکشا, جس آدمی پر اعتراض ہو گیا تو نے یہ کام کیا تھا, کیا تھا, کیوں کیا تھا, وہ ہلاک ہو گیا. اصل حساب وہ ہے جس پر مناقشہ ہو, اور ایک ہوگی پیشی. حدیث میں آتا ہے اللہ ایک مومن کو بلائے گا, ادھر آ جائے گا مومن, فرشتے بلائیں گے, اللہ کے سامنے آئے گا, پہنچے گا وہاں پر, اللہ تعالیٰ اس کو چادر میں کر لیں گے. بعد میں کنفہو کے لفظ سے چادر میں اللہ تعالیٰ اس کو کر لیں گے تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں. اس کے سارے گناہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اتنے بڑے گناہ, وہ حیران ہوگا. اللہ فرمائیں گے یہ گناہ کیے تھے, کہے گا جی کیے تو تھے. اللہ فرمائیں گے چل جنت میں, اور تیرے گناہ ہم کسی کو دکھاتے نہیں. تیرے گناہ وہ ہوگا, گناہ چادر اس لیے ہوگی, پردہ ہوگا کہ کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو دیکھے ہی نہیں. بارو بار جنت میں چل, یہ ہوگا حساب یسیر. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور لوٹے گا حساب سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف, فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر, مَسْرُورًا خوش ہو کر. اور برا آزاری کا کیا معنی؟ جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے, اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. پیٹھ کے پیچھے ایک تو معروف مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا سینہ چیر کے اس کے ہاتھ بائیں کو پیچھے نکال کے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے مجرموں کے پیچھے ہاتھ باندھے ہیں؟ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے, اور ہاتھ باندھ کے اب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. برا آزاری ہی کے دونوں معنی کیے گئے. اور یہاں یدعو دعا ندا کے معنی میں ہے کہ وہ پکارے گا, ندا کرے گا. سبورا, سبورا کا معنی موت, موت کو پکارے گا. حال وہ موت آ جا, تو موت آ جا, میری جان چھوٹ جائے. ویسلا سعیرا, اور حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس وقت موت کو لایا جائے گا دمبے کی شکل میں, مینڈے کی شکل میں, اور موت کو جنتیوں جہنمیوں کے سامنے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا, اور اعلان ہوگا اب موت پہ بھی موت آ چکی ہے, اس کے بعد موت کوئی نہیں, موت ختم ہو گئی. جنتیوں پر بھی موت نہیں, جہنمیوں پر بھی موت نہیں. فسوف یدعو صبورا, وہ پکارے گا یا موتی یا صبور, آ جا تو ہے موت, لیکن موت کہاں آنے والی ہے؟ وَيَصْلَى سَعِيرًا اور داخل ہوگا سَعِيرًا آگ میں. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ بے شک تھا یہ پہلا سبب تھا یہ فِي أَهْلِهِ اپنے گھر میں گھر کے اندر گھر والوں میں مسرورا یا مسرور کا معنی بے غم بے غم تھا اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی اور گھر والوں میں خوش رہتا تھا انہو زننا بے شک اس نے گمان کر رکھا تھا اللہ یہورا یہ کہ یہ واپس نہیں آئے گا یعنی زندہ نہیں آئے گا ہرگز نہیں واپس کیا جائے گا واپسی نہیں ہوگی بلا کیوں نہیں انہا ربہو بے شک رب اس کا کانا بہی بصیرہ ہے اس کو دیکھنے والا فلا اقسمو بالشفا کے بس قسم اٹھاتا ہوں میں شفق کی شام کی سرخی کی واللیل اور رات کی وما وساکا اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کرتی ہے والکمرے اور قسم چاند کی جبکہ وہ بدر بن جائے لاتر کا بننا تباکن ان تباکن مراد کیا ہے جیسے رات پر مختلف حالات آتے ہیں اور جیسے چاند پر مختلف منزلوں اور حالات سے گزر کر بدر بنتا ہے اسی طرح تم پر بھی مختلف حالات آنے والے ہیں جیسے چاند رات ان چیزوں پر مختلف حالات آتے ہیں تم پر بھی مختلف حالات آنے والے ہیں فما لہم بس کیا ہے ان مشرکوں کو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے اور جب پڑھا جاتے ہیں اوپر ان کے قرآن سجدہ نہیں کرتے یعنی مانتے نہیں قرآن کو قرآن کے مسئلہ سن کر جھکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بل الذین کفروا ترقی ہے سننا جھکنا تو دور کی بات یہ تو جن لوگوں نے کفر کیا یکذبون تکذیب کرتے ہیں واللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بما یون اس کو جس کو وہ چھپاتے ہیں مخفی رکھتے ہیں اصل بیا کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا جہاں پر مخفی رکھتے ہیں ذخیرہ کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم خوشخبری دے ان کو خوشخبری تحکم کے طور پہ ہے خبر دے ان کو عذاب دردناک کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کیے بھلے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ واسطے ان کے عجر ہے نامنقطع ہونے والا مراد کیا ہے جنت ایسی چیز ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی سورة البروج سورہ بروج کا دعویٰ ہے کیا لکھا ہے